na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stan dwóch zakażonych koronawirusem osób, które przebywają w szpitalu w Ostródzie, jest dobry, poinformowali lekarze. Na razie nie przewidujemy żadnych komplikacji. Liczymy na to, że po 14 dniach opuszczą oddział. Włoskie władze zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Cały region Lombardii został praktycznie odcięty od świata. W tym serwisie także zapowiedź kolejnej walki o punkty naszych skoczków narciarskich. Dziś zawody indywidualne w Oslo. Pacjenci zakażeni koronawirusem przebywający w szpitalu w Ostródzie czują się dobrze. Najnowsze informacje o ich stanie zdrowia przekazał dr Piotr Kocbach, warmińsko-mazurski konsultant do spraw chorób zakaźnych. Dwójka pacjentów czuje się bardzo dobrze, nikt nie gorączkuje z tej dwójki. Nie mają żadnych objawów poza niewielkim mierzytem górnych dróg oddechowych. Także tak wygląda sytuacja sprzed paru minut. Trudno powiedzieć, jaki będzie ich stan. Na razie nie przewidujemy żadnych komplikacji. Jeśli do dzisiaj nie wystąpiły żadne niepokojące objawy, liczymy na to, że po 14 dniach opuszczą oddział. W Polsce diagnozowanych jest w sumie 6 przypadków koronawirusa, 1 w Zielonej Górze, 1 we Wrocławiu oraz 2 w Szczecinie i 2 w województwie warmińsko-mazurskim. Włoski rząd z powodu epidemii koronawirusa otoczył kordonem sanitarnym cały region Lombardii i 14 miast, w których odnotowano najwyższą liczbę zakażeń. Wczoraj stwierdzono ponad 1100 nowych przypadków, w dużej większości na północy kraju. Sytuację na bieżąco śledzi nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Mocą dekretu, który został wydany nad ranem, do 3 kwietnia wjechać lub wyjechać z terenów otoczonych kordonem sanitarnym będzie można wyłącznie z bardzo ważnych powodów, zawodowych lub rodzinnych. Chodzi o cały region Lombardii ze stolicą w Mediolanie, który jest gospodarczą i finansową stolicą Włoch. Wśród zamkniętych miast znajdują się m.in. Wenecja, Parma, Reggio Emilia, Rimini i Piacenza. Na terenie utworzonej w ten sposób strefy bezpieczeństwa zamknięte zostały muzea, teatry, puby i siłownie. W barach, restauracjach i sklepach klienci muszą zachowywać między sobą odległość 1 metra. Restauracje i bary mogą być otwarte od 8 do 18. Wszyscy z temperaturą powyżej 37,5 stopnia powinni pozostać w domu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dobre wieści z kolei napływają z Chin. Tam maleje liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wczoraj wykryto 44 nowe przypadki patogenu, z czego zdecydowana większość w będącym epicentrum zakażeń mieście Wuhan. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Według danych oficjalnych w ciągu ostatniej doby poza Wuhan stwierdzono tylko 3 przypadki zakażenia koronawirusem. Patogen wykryto u podróżnych, którzy przylecieli do Chin z Włoch i Hiszpanii. Do tej pory koronawirusa stwierdzono u 63 osób, które przybyły do Chin z państw, gdzie znajdują się duże ogniska epidemii. Chińskie władze zaostrzyły kontrole epidemiologiczne na granicach. Zaapelowano też o powstrzymanie się od podróży do Chin osób, które w ostatnim czasie przebywały w regionach rozprzestrzeniania się patogenu. W takich metropoliach jak Pekin, Szanghaj i Kanton wprowadzono obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla podróżnych z Korei Południowej, Włoch i Iranu. W związku z mniejszą liczbą pacjentów w Wuhan zamknięto największy tymczasowy szpital, który przyjął około 1700 osób w lżejszym stanie. Szpital działał od 7 lutego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po wczorajszej drużynówce, w której biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, dziś nasi skoczkowie wystartują w zaliczanym do turnieju rower konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Oslo. W stolicy Norwegii zaprezentują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Maciej Kot. O faworytach zawodów mówi były skoczek narciarski Bartłomiej Kusek. Bardzo dobrze tutaj skacze Johan Andre Forfang. Nie możemy zapominać o Kamilu Stochu, bo skakał naprawdę super. Jeden z lepszych konkursów, jakby to wyciągnąć konkurs indywidualny, to miał 2. miejsce. Także on tu skakał dziś bardzo dobrze, w treningach też skakał bardzo dobrze. Także liczę tu na jego dobre skoki. No i zobaczymy, co pokaże Dawid, bo ten drugi skok naprawdę był fantastyczny. Jakby skoczył tak 2 razy, to też może się bić spokojnie o czołowe lokaty. Liderem rower po 2. z 10 dni zmagań pozostał Niemiec Konstantin Schmidt. Polacy z niewielkimi stratami. Kamil Stoch jest 7, Piotr Żyła 9. Nieco więcej traci 18 Kubacki. Początek konkursu o 14.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Więcej słońca dziś na zachodzie, ale wszędzie może przelotnie padać deszcz. Na wschodzie i pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Od 2 stopni na Podhalu do 7 w centrum i 9 na krańcach zachodnich.

Trzeba sobie powiedzieć, że to dosyć katastroficzny tytuł tego utworu, który rozpoczął naszą dzisiejszą audycję. Armageddon's Back in Town Again. Tak jakby prorocze wręcz słowa dotyczące niektórych miast na świecie. Czyli, że Armageddon powrócił do miasta. To oczywiście w skojarzeniu z epidemią, z tym wszystkim, co dekonstruuje naszą codzienną, unormowaną rzeczywistość. No ale Drive-By Truckers, bo to ta grupa właśnie rozpoczęła dzisiejsze nasze spotkanie, nie mogli tego przewidzieć. Piosenka jest zgoła o czymś innym, choć ten tytuł nasuwa pewne skojarzenia. Drive-By Truckers to zespół o dużym już dorobku, bardzo amerykański, zarówno w charakterze muzyki, jak i w tekstach swoich piosenek. Ta płyta, z której już prezentowałem taki rozbudowany, długi utwór, 8-minutowy, to ich najnowsze dzieło, bardzo udane zresztą, Unraveling. No i pozwolą Państwo, że zaprezentuję jeszcze dwa tytuły z tego albumu. 21st Century USA. Też to może być o czymś, co współcześnie, no bo sam tytuł wskazuje Stany Zjednoczone w XXI wieku, a potem jeszcze Home Again, Drive-By Truckers z płyty Unraveling. The parking lot behind Oasis Town, down the street from the Mexican restaurant behind the AutoZone, and the place is hawking payday loans. There's a Kmart and a KFC, a fitness center and an Applebee's, Wells Fargo and a Taco John's, a good time bar to get your bad swerve on. Town's named for razor blades, all American but Chinese made, folks working hard for shrinking pay, 21st century USA. Out on 90 we might see you pass, we got coal and methane gas, we got jobs where the work is hard, and stores to max out your credit cards. In a town that ain't nowhere near, just like every town everywhere, folks working hard for shrinking pay, say we have to hang on just a little bit longer and a savior will come our way. We'll know him by the neon sign and the opulence he maintains. If Amazon can deliver salvation, I'll order it up on my phone. But Big Brother watching me always, why must I always feel so alone? Men working hard for not enough at best, women working just as hard for less. They get together late at night at bars, bang each other like crashing cars. Working hard but it don't seem enough, calloused hearts make even love seem tough. Prescription pills to make the pain hurt less, until your calloused heart just needs a rest. got your children and you hope and pray they can conjure up a better day. No one remembers how it got that way. First century USA. Twenty-first century USA. Jeżeli ktoś się nie zorientował, to informuję, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim audycji Piosenki bez granic. Przed chwilą wystąpiła grupa Drive-By Truckers, a za chwilę Tego nie wiemy, ale za chwilę się dowiemy. Ze Szpulowca Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek. Patrzę, czy ma tajemniczą minę. No, troszkę nieprzenikniony. Dzień dobry. No, wiadomo, jak ja się powitam, to na pewno jest wiadomo od początku. Serwus, oczywiście, bo Big Beatowo musi być. Ale teraz zaglądamy za tę twarz pełną zagadkowego wyrazu i pytamy, co będzie. Dzisiaj, panie redaktorze, śliska sprawa. Ojej. 8 marca. A to pan się przejął tą datą? No właśnie, bo ja nigdy nie wiem, z której strony pan mnie zaskoczy i zaatakuje, i zaczepi. No, ja mogłem się przebrać za kobietę i pana zdziwić. Właśnie, i ponieważ na przykład mógłby mnie pan przywitać takim zdaniem: panie Michale, pan jako miłośnik lat 60. no chyba ma dzisiaj jakąś muzyczną gerberę, muzyczny goździk dla naszych słuchaczek. No ale to by było pana, stosując wyrażenie, banał, sztampa i coś jeszcze. No właśnie, ale ja nigdy nie wiem, z której strony pan mnie zaczepi. A jeżeli ogłoszę, że mam muzyczny goździk dla naszych słuchaczek, to powiem: panie Michale, co pan tak chętny taki do obchodzenia komunistycznych świąt? No więc jestem gotów na każdą odpowiedź, jeśli pan mnie jakoś uświadomi, co będzie. Ja po długich rozważaniach, proszę pana, doszedłem do wniosku, że dzisiaj jest idealny moment, aby zaprezentować dzisiejszy utwór, ponieważ już chyba, nie wiem, za 7 lat dopiero będzie 8 marca w niedzielę, kiedy mógłbym skorzystać z takiej daty. Ależ pan się zabrał do przygotowań, przeliczył pan kalendarz ile lat? 7 naprzód. No, coś takiego. Oczywiście zaraz słuchacze to dokładniej sprawdzą i powiedzą, że redaktor się pomylił. To jest, mamy to jak w banku. Więc myślę, że ten utwór najlepiej właśnie na 8 marca zabrzmi, bo wie pan, ja tutaj tak trochę prywatne studia prowadzę na temat Big Beatówek, ponieważ jest to taki problem i takie zagadnienie, no, które właściwie w oficjalnych monografiach nie występuje. Gdyby pan się zapytał jakichś uczonych w Big Beatie, czy były zespoły Big Beatowe żeńskie, to by powiedzieli, że nie było. Bo śladów żadnych w żadnych monografiach nie mamy. No ale już pan się zdążył przyzwyczaić, że Big Beatowiec trochę głębiej kopie w tej historii Big Beatowej. I pamięta pan, mniej więcej rok temu nadawaliśmy wrocławski zespół Wrocławskie Nimfy. Pamiętam. Które co prawda nie śpiewały, ale próbowały grać na tych gitarach. Także z różnych wspomnień Big Beatówek oraz z krótkich notek prasowych z tamtego czasu, z lat 60. wiemy, że zespoły Big Beatowe żeńskie istniały, tyle że no, ich nagrania nie przetrwały do naszych czasów. Mając na myśli żeński zespół Big Beatowy, mam na myśli, że panie miały swoje instrumenty, na nich grały osobiście i też komponowały same te swoje utwory. Bo nie mówię tutaj o takich chórkach żeńskich, no tak, oczywiście, które były dosyć popularne, ale one, że tak powiem, pełniły role służebne wobec mężczyzn Big Beatowych wówczas. Znaczy, jedyny chór, który tak się naprawdę potem wybił na niepodległość, znaczy nie jedyny, ale najsłynniejszy, to Alibabki. A tak to właściwie one tylko jako tło służyły. Tak, ale Alibabki nie grały na instrumentach własnych utworów. Oczywiście zaraz pan wyskoczy ze swoim ulubionym tematem. A panie Michale, czy zgłębił pan temat Bab Jag oraz klipsów i czegoś tam jeszcze? Klipsy i karaty Mieczysław Fol. Tak, ale to nie były zespoły Big Beatowe, zresztą żadnych nagrań nie mamy, a poza tym to były raczej takie chórki rewelersów, czy rewelersek niż... Ale one grały na instrumentach. To prawda. W związku ze swoim kopaniem głębi w Big Beatie, dzisiaj mam kolejny zespół, powiedzmy, Big Beatowy żeński, a la ówczesne Wrocławskie Nimfy. Nazywają się nawet bardzo podobnie. Wrocławskie Dziewczęta. A to nie są te same? Tylko... Właśnie tego nie udało się ustalić, bo one, proszę pana, i te Nimfy Wrocławskie, i te Wrocławskie Dziewczęta grały w MDK Wrocław, ale nie wiem, czy to był ten sam MDK, czyli Młodzieżowy Dom Kultury. Czy to z tej samej dzielnicy, czy nie? Czy był we Wrocławiu tylko jeden? Znowu odwołamy się do słuchaczy. Bo z pewnością zaraz się znajdzie spora grupa, takich, którzy tam uczęszczali. No właśnie, ja sam bym się chciał dowiedzieć i rozwikłać tę historię. Co z tymi instrumentalnymi, bigbitowymi zespołami wrocławskimi było? Czy jakieś pokrewieństwo między wrocławskimi nimfami nadanymi rok temu i wrocławskimi dziewczętami, które teraz zostaną nadane, jest do stwierdzenia? Kopanie w bigbicie, szczególnie jeśli chodzi o żeńskie zespoły bigbitowe czy quasi bigbitowe, nie jest łatwe, proszę pana, bo to nie jest tak, że pan idzie do jakiejś rozgłośni na przykład we Wrocławiu, proszę dajcie mi tutaj dziewczęce zespoły bigbitowe. Oni ha, ha, ha, ha, proszę pana, niestety. Znajdowanie ciekawostek do pana audycji to jest czysta męka. Czysta męka, proszę pana, bo musi pan tony, setki taśm o dziwnych tytułach przesłuchać, na których nic nie ma. Albo są zespoły akordeonowe na przykład, żeby jakąś perełkę tutaj panu przynieść. I na przykład, czy grzebałby pan w audycji, która nosi tytuł Z przeglądu zespołów oświaty pozaszkolnej? Wie pan, żebym pogrzebał. A, oczywiście, wiedziałem, że pan tak powie. Więc wrocławskie dziewczęta znalazłem na taśmie o właśnie takim tytule Z przeglądu zespołów oświaty pozaszkolnej z maja 69 roku. W związku z tym mam krótką zapowiedź specjalnie dla pana z tej audycji. Ale też mam prośbę do słuchaczy, ponieważ jak to wówczas bywało, bardzo często prowadzący audycje nie przedstawiają specjalnie czasami wykonawców, a w tym wypadku nie podali tytułu tego nagrania. Ale podejrzewam, że może być to na przykład jakaś miniatura klasyczna, więc gdyby pan albo ktoś ze słuchaczy rozpoznał, co to może być za kompozycja, to będę wdzięczny za kontakt, bo ja to oznaczyłem jako tytuł nieustalony, proszę pana. Aha. No to nie wiem. Dobrze. To w gwoli ścisłości dziennikarskiej w takim razie. Dziękuję bardzo Rozgłośni Wrocławskiej za udostępnienie tego nagrania. Zespół Wrocławskie Dziewczęta. Inicjatorom tej imprezy, to jest Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu, należą się słowa uznania za doskonałą organizację przeglądu zespołów i umożliwienie jej uczestnikom zapoznania się z zabytkami naszego miasta. Gospodarze pokazali również kilka swoich zespołów prezentujących doskonały poziom. A oto wrocławskie dziewczęta z MDK Wrocław. Co pan na to, panie Michale, bo tu padła podpowiedź, wygląda na trafną. Czas jak rzeka. Sprawdzimy oczywiście po audycji i może będziemy mieć wreszcie tytuł, może będziemy mieć wreszcie całość tego utworu. No właśnie, bo mnie to się kojarzyło z taką piosenką, ale nie jestem pewien. Bardzo lubię wrocławski MDK. Też sprawdzimy, panie redaktorze. Ale to może inna była piosenka. Aha. Ale czas jak rzeka, to brzmi jako bardziej trafiony strzał. No to super, to będziemy mieli całość w takim razie. Może to kiedyś wydamy na kolejnej edycji płyty Zespulowca Big Beatowca. Oczywiście, proszę Państwa, wspieram tę inicjatywę. Jeżeli odpowiednie organa słyszą, to niech jednak się zajmą volumen 2 albo i nawet 3. No właśnie, bo to jednak pewnego... Dziękuję bardzo. Pewnego rodzaju sensacja, że żeński zespół gra na swoich gitarach i perkusjach i że to się zachowało. Bo pamięta pan, że to trudno było Big Beatówkom wtedy grać, szczególnie jak miały mężów, tak? Bo ci mężowie przychodzili na koncerty i ściągali je ze sceny. Chociaż te Big Beatówki z MDK, Młodzieżowego Domu Kultury, pewnie jeszcze mężów nie miały, więc dlatego mogły grać. Tego pan nie jest pewien. Niech pan nie ryzykuje. Bo zgłosi się do pana grupa mężów i wie pan. Tych wrocławskich dziewcząt, tak? Dziewcząt bądź nimf. I ja, wie pan, dysponuję nawet zdjęciem wrocławskich dziewcząt i one tak młodo wyglądają na tym zdjęciu. Wszystkie z instrumentami. To się wszystko zgadza, bo na przykład może pan podejrzewać, że to mężczyźni grali teraz na tych instrumentach pod nazwą wrocławskie dziewczęta. Nie, wie pan, sound taki był delikatny, kobiecy. A, to jednak pan uwierzył w ten zespół. Jakbym pogrzebał w tych taśmach, to bym też rozpoznał od razu. Dobrze, to bardzo dziękuję za wsparcie, panie redaktorze, szczególnie drugiej części Zespulowca Big Beatowca płyty i mam nadzieję, że odpowiednie władze to słyszą. Już na pewno biorą się do roboty. Dziękuję, panie Michale. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Michał Owczarek, a ja, no właśnie, zawsze po wizycie pana Michała próbuję znaleźć coś, co odpowiada czasowo. Tym razem sięgnąłem nieco głębiej w przeszłość, bo do roku 1966. Zwykle przy prezentowaniu takich nieznanych, mówi się też czasem zapoznanych albo zapomnianych zespołów, ci, którzy chcą je jakoś tam wypromować, mówią, że niesprawiedliwie odsunięci, wyprzedzali swoje czasy, gdyby mieli więcej szczęścia. I potem słyszymy no, taką muzykę, która znalazła się tam, gdzie znaleźć się powinna, czyli w cieniu tych największych gwiazd. Ale w przypadku tej grupy rzeczywiście mówienie o pewnym nieszczęśliwym trafie, który ich nie wypromował, może mieć podstawy. Posłuchajmy. upon. Never had a girl like you before. Wonder what I'd do if you walked through that door. You wanna go away with another man. You know that it's wrong, you got to understand. No i zasłuchałem się, nie po raz pierwszy zresztą, bo ilekroć wracam do tej grupy, a mam ich parę płyt, bo nie jest to zespół, który był taką efemerydą i jakiś jeden wydany niewielkim nakładem album pojawił się i zniknął, a potem badacze historii rock and rolla gdzieś to wykryli i cmokają z zachwytem, ach jaka szkoda, że tylko jedna płyta. Nie, ta grupa nagrała więcej. Utwór, który słyszeliśmy, nosił tytuł Never Had a Girl Like You Before. Nigdy nie miałem takiej dziewczyny jak ty. Nigdy wcześniej nie miałem takiej dziewczyny jak ty. Treść nie jest specjalnie istotna, bo jest dość banalna może. No taka miłosna, ale muzycznie. 1966 rok. Jestem tu absolutnie zgodny z tymi, którzy mówią, że ten zespół momentami wyprzedza swoje czasy. Ale wciąż nie padła jeszcze nazwa tej grupy. To amerykańska formacja o nazwie The Misunderstood. Oni trochę flirtowali z bluesem, trochę tam John Peel ich zapraszał na nagrania, trochę robili własnej muzyki. I w sumie to, co po tylu, tylu latach dzisiaj powróciłoby, nazwijmy to, do uszu współczesnych słuchaczy, i tu nie mam raczej na myśli słuchaczy muzyki dance, tylko takich, którzy się interesują rozwojem rock'n'rolla, mogłoby zadziwić, jak wiele ci młodzi ludzie wówczas potrafili. A więc, drodzy słuchacze maniaka, za dnia, czyli takiego odwrócenia tej mojej wieczornej audycji, maniaka poszukującego różnych staroci. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania jeszcze dwóch tytułów grupy The Misunderstood. Przypomnę, rok 1966, Stany Zjednoczone. Discuss it. Ain't no need to try. I don't wanna discuss it, but I know just where you're at. You're my girl. You're my girl. And baby, that's that. Baby, that's that. Oh, think it's my turn. I'm just gonna lay back. You know what you need. I'll be waiting. And then someday, baby, find out someday, yeah, my girl. Someday, baby, find that someday, yeah, yeah, yeah. You're my girl. You're my girl. Baby, that's it. Baby, that's it. Oh, baby, that's była grupa The Misunderstood, która oczywiście, gdyby Państwo nie pamiętali, wystąpiła w programie trzecim Polskiego Radia. No i co? Instrumentalnie naprawdę imponujące. Przypominam, to tyle lat temu było, 66 rok. Drodzy słuchacze, kończymy pierwszą godzinę audycji piosenki Bez Granic. Sięgam tu po płytę, której kawalątek już prezentowaliśmy. Taki artysta, którego lubimy i który pojawia się w związku z kolejnymi swoimi płytami, Nathaniel Radcliffe. Teraz jest jego nowy album. Nowy album, z którego wybrałem ten oto utwór, który mam nadzieję niektórych zachęci do posłuchania nieco większej części jego muzyki. To nie będzie bardzo ostre, bo ostre zachowałem sobie na drugą godzinę już niebawem. Także proszę ostrzyć ząbki.